แล้วก็แกมารู้ทีหลังว่าอาการแกดีขึ้นหลังจากวันเกิดเหตุเกือบ1ปีรุ่งเช้าคุณนิวัฒน์ต้องเดินทางกลับเพราะไม่สบายไม่สามารถจะเดินทางไปทำงานต่อได้ตอนที่จะออกจากหมู่บ้านแกก็มีโอกาสได้ถามหมอม่านถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแกเล่าว่าพิธีที่แกทำในแกเรียนมาจากชาวพม่าสมัยที่แกอยู่ในพม่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แกมีโอกาสใช้วิชาที่เรียนมาแกบอกว่าถ้ามันเป็นไปตามที่แกเรียนมาเสือตัวนั้นควรจะมาหมอบอยู่ตรงหน้าศพผู้หญิงที่มันฆ่าเพราะว่าแกทำพิธีเรียกวิญญาณผู้หญิงคนนั้นให้สะกดเสือที่ฆ่าเธอแต่แกไม่รู้เลยว่าเสือตัวนั้นมันฆ่าคนมาหลายศพแล้ววิญญาณที่สิงอยู่ในเสือตัวนั้นมันแรงกว่ามันกลับสะกดให้ศพนะบอกถึงที่อยู่ของคุณนิวัฒน์บนห้างแกบอกว่าคุณนิวัฒน์เนี่ยโชคดีมีอะไรบางอย่างคุ้มครองไว้นะแกก็ถามว่ามีอะไรดีคุณนิวัฒน์ก็บอกไปว่าไม่มีแต่ก่อนที่คุณนิวัฒน์จะขึ้นห้างนะแกไหว้แม่พระธรณีขอให้คุ้มครองด้วยเพราะว่าที่แกจะยิงเสือตัวนั้นก็เพื่อป้องกันชีวิตของชาวบ้านไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นแล้วคุณนิวัฒน์ก็ไหว้แม่พระธรณีทุกครั้งที่จะต้องนอนหรือว่าไปอยู่แปลกที่ครับก็คงจะเป็นแม่พระธรณีที่ช่วยชีวิตของคุณนิวัฒน์ไว้แล้วตั้งแต่นั้นมาเมื่อแกมีโอกาสทำบุญทำกุศลครั้งใดแกจะอุทิศส่วนกุศลให้แม่พระธรณีทุกครั้งและแน่นอนที่สุดหญิงเคราะห์ร้ายที่ถูกเสือกัดตายคนนั้นด้วยครับที่คุณนิวัฒน์ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธอท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้หญิงนะครับบุญช่วยในความจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะบอกแต่ชื่ออย่างเดียวไม่บอกผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้แต่บุญช่วยคนนี้เป็นผู้หญิงแกบอกว่าจำไม่ได้ว่าพ.ศ.อะไรนี่ประมาณสัก40กว่าปีมาแล้วตอนนั้นยังเด็กมากอายุแค่ 6-7 ขวบเท่านั้นเองสมัยจอมพลป.หรือว่าแปลกพิบูลสงครามสมัยนั้นท่านสั่งห้ามผู้คนกินหมากสั่งให้ตัดต้นหมากแล้วก็ให้รื้อค้างพลูทิ้งให้หมดพวกคนเฒ่าคนแก่หรือคนติดหมากนี่นั่งหาวกันวอดวอดน้ำหูน้ำตาไหลไม่เป็นอันทำงานทำการก็เพราะอยากหมากท่านจอมพลท่านคงจะเห็นประชาชนคนไทยกินหมากแล้วเที่ยวถมเที่ยวถุยทำให้เลอะเทอะบ้านเมืองท่านก็เลยสั่งห้ามเวลานั้นบ้านคุณบุญช่วยอยู่ข้างตลาดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่บ้านก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็มีคนกินหมากกันอยู่หลายคนทีเดียวก็ต้องอดหมากกันทุกคนแหละเวลานั้นก็เป็นเพราะปลูกหมากปลูกพลูไม่ได้ผิดกฎหมายปู่ของคุณบุญช่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นก็ขายบ้านขายนาไปซื้อที่ทำสวนอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพอย้ายไปถึงอย่างแรกที่ทำคือปู่เริ่มหันหาพันหมากบ้างพลูบ้างมาปลูกทันทีเลยขณะที่ไปอยู่ใหม่ๆนี่ต้องซื้อเขากินก่อนทั้งที่เกือบจะอดหมากกันได้อยู่แล้วนะพอย้ายไปถึงพอมันมีก็ทีนี้เริ่มกินกันใหญ่คนถูกใช้ไปซื้อก็คือตัวคุณบุญช่วยที่เล่าเรื่องเนี้ยบังเอิญบ้านที่ขายหมากเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมากนักที่บ้านเขาปลูกหมากพลูส่งขายตลาดก็เลยดีที่ไม่ต้องไปเดินไกลนะบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ติดถนนบ้านสมัยก่อนไม่ค่อยมีรั้วแต่ว่าชอบเลี้ยงหมาดุดุเอาไว้บางครั้งเจ้าของเขาก็ล่ามไว้บางครั้งก็ปล่อยทีนี้คุณบุญช่วยเป็นคนถูกให้ไปซื้อหมากพลูเป็นประจำก็ต้องระวังตัวแจต้องหาไม้อันยาวๆถือไปเป็นอาวุธป้องกันตัวเสมอเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กนักเรียนเดินผ่านถูกหมากัดหลายรายแล้วแกก็กลัวถูกหมากัดเหลือเกินเจ้าหมาตัวนี้มันจะกัดเงียบๆคือเวลากัดนี่ไม่เห่าคนถูกกัดเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจะต้องมาซื้อของเป็นประจำเสร็จแล้ววันเผลอของเด็กก็เกิดขึ้นจนได้ละไปซื้อบ่อยๆความคุ้นเคยก็มีมากขึ้นคุยกับเจ้าของเพลินถามนั่นถามนี่ด้วยความอยากรู้ว่าพลูเขาเด็ดยังไงยอดหนึ่งมีกี่ใบถึงจะเด็ดได้หรือจะเรียกว่าพลูแก ขณะที่ซักถามและดูเจ้าของเขาเก็บด้วยความเพลิดเพลินก็ตกใจสุดขีดเจ้าหมาดุตัวนั้นแอบมางับฝ่ามือข้างซ้ายมันงับเกือบทะลุแล้วเด็กเนี่ยฝ่ามือไม่หนาหรอกบางนิดเดียวจะหมากัดซะจมเขี้ยวเลยคุณบุญช่วยร้องไห้จ้าวิ่งกลับบ้านเลยไม่เอาแล้วพลูปู่ก็ถามว่าเป็นอะไรไปอะลูกฮะหมากัดจะปู่เราไปทำยังไงมันถึงได้กัดเอาอ่ะก็ไปยืนดูเขาเก็บพลูอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มางับเอาเลยก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปเพราะมันเจ็บปวดมือมากหมาดุมากเหรอดุมากครับปู่นักเรียนที่เดินผ่านและชาวบ้านคนอื่นๆที่เผลอเนี่ยโดนกัดตั้งหลายคนแล้วขณะที่เดินอยู่ถนนยังถูกกัดเลยเอาอย่างนั้นมันอันตรายแบบนี้อย่าไปไว้เอาไว้มันปู่จะไปฆ่ามันเหรอเออแกไม่ต้องถามอ่ะเดี๋ยวปู่จัดการเองเอามือมาเดี๋ยวปู่จะเป่าหรือเหยียบให้คุณบุญช่วยก็ร้องลั่นเลยมือมันทั้งเจ็บทั้งปวดอยู่แล้วปู่ยังคิดจะเหยียบอีกเอามือมาปู่เหยียบแล้วหายเจ็บไม่ใช่เหยียบให้เจ็บนะเว้ยปู่ก็ร้องเตือนนะคุณบุญช่วยก็กลัวกลัวกล้ากล้าแต่สุดท้ายก็ต้องยอมยื่นมือให้ปู่แต่โดยดีปู่ก็เอามือคุณบุญช่วยวางบนใบพลูใบพลูที่ปู่วางไว้ที่พื้นกระดานแล้วก็ยกเท้าขึ้นเหยียบบนหลังมือของคุณบุญช่วยเบาๆปากของปู่ก็ท่องบนคาถาไปด้วยนะแต่ว่าท่องเบาๆสักครู่ปู่ก็เป่าพรวดไปที่มือปู่ทำอยู่อย่างเนี้ยรวม3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จแล้วปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายไม่เจ็บแล้วล่ะลูกมันน่าอัศจรรย์เหลือเกินปรากฏว่าคุณบุญช่วยนี่หายเจ็บมือจริงๆอย่างที่ปู่ว่ามีแต่ความรู้สึกตึงๆที่มือเท่านั้นไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ลึกลับถ้าไปคุยใครฟังเนี่ยเขาจะไม่เชื่อและยังว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระถ้าใครประสบมาอย่างคุณบุญช่วยถึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะคุณบุญช่วยเขาบอกให้ฟังปู่เล่าให้ลูกๆหลานๆฟังว่าเมื่อหนุ่มรุ่นเนี่ยปู่เรียนวิชาสายขาวสายดำมาจากพวกสวยชาวเขมรสวยคนนี้เก่งมากก็คุยถูกคอกันปู่ก็เลยกราบขอเป็นศิษย์อาจารย์กันพอเรียนแล้วไม่รู้ว่าจบหลักสูตรหรือเปล่าแต่ปู่ก็ทำได้แก้ได้ปู่เป็นคนเฉยๆรักสงบถ้าคนไม่สนิทจะไม่รู้เลยว่าปู่เนี่ยเป็นจอมขมังเวททีเดียวหลังจากที่ปู่เหยียบมือให้แล้วรู้สึกเลยว่าแผลหมากัดมันแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดเร็วมากปู่จะคอยดูอยู่เรื่อยๆพอเห็นว่าแผลหายดีปู่ก็เริ่มใช้คุณบุญช่วยไปซื้อพลูอีกคุณบุญช่วยปฏิเสธทันทีเลยเพราะเข็ดปู่ก็บอกว่าไปเถอะมันไม่กัดแล้วทำไมจะไม่กัดแล้วก็ไม่ผูกมันไว้มันก็ต้องกัดอีกอะเอาเถอะน่าปู่รับประกันมันกัดอีกไม่ได้แล้วปู่พูดอย่างงอนอย่างนี้จนกระทั่งคุณบุญช่วยต้องยอมไปซื้อพลูให้ปู่อีกตามเคยพอไปถึงหน้าบ้านคุณบุญช่วยก็ตะโกนให้เจ้าของบ้านดูหมาให้ทีทั้งที่ในมือถือไม้อันยาวเบ้อเป็นอาวุธแต่ก็ยังกลัวอยู่เจ้าของบ้านเขาก็ตะโกนบอกอ้าวเข้ามาเถอะหมาไม่มีแล้วมันไปไหนซะละป้ามันตายแล้วเออป้าเสียดายจังอยู่ๆมันก็หงอยไม่ยอมกินข้าว3วันมันก็ตายคุณบุญช่วยนี่ถอนหายใจโล่งอกเลยพอรับรู้เสร็จก็รีบกลับบ้านไปเล่าให้ปู่ฟังจริงของปู่หมามันกัดไม่ได้อีกแล้วเพราะมันตายแล้วจนทุกวันนี้ยังมีรอยแผลเป็นไว้ให้เป็นตำหนิแผลเป็นหลังมือซ้ายนี่คือประสบการณ์แปลกๆของคุณบุญช่วยศาสตร์ลึกลับอันนี้ปู่หวงมากไม่จำเป็นจะไม่ยอมแสดงออกเลยปู่มีลูกศิษย์อยู่คน2คนเท่านั้นลูกศิษย์ของปู่จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์วิชานี้จะมีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นก่อนเรียนต้องตั้งสาสบานแล้วก็จะถูกสาปแช่งอีกถ้าผิดคำสาบานเพื่อความขลังของคาถาแล้วก็ปู่ถึงจะยอมสอนพวกลูกๆของปู่ยังไม่ยอมสอนให้เลยเพราะไม่ไว้ใจความประพฤติคาถาพวกนี้ถ้าทำไม่ดีมันจะเข้าตัวพวกลูกๆของปู่ก็แอบขโมยเรียนตอนปู่สอนลูกศิษย์แต่ก็ได้บ้างนิดหน่อยมี2คนที่แอบจดแล้วก็เรียนคืออากับลุงของคุณบุญช่วยเนี่ย2คนเท่านั้นในพี่น้องผู้ชายทั้งหมด9คนลุงกับอาที่แอบเรียนก็เอาแต่คงกระพันชาตรียิงแทงฟันไม่เข้าอะไรอย่างนั้นอย่างอื่นไม่เอาเขาชอบทางนักเลงพอแอบจดคาถาได้ทั้ง2คนก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่ติดกับป่าช้าแล้วก็เรียนเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ห่างวัดเท่าไหร่ พอเรียนได้ที่วันดีคืนดีของขึ้นสองคนพี่น้องก็ฟันเงินกระต๊อบแทบพังพวกเด็กวัดก็กระหืดกระหอบมาบอกปู่ว่าสองคนพี่น้องที่ปลูกกระต๊อบอยู่นะเกิดทะเลาะกันฟันกันใหญ่คงตายไปแล้วให้รีบไปดูปู่กับญาติญาติก็พากันไปดูคุณบุญช่วยก็ไปด้วยพอไปถึงกระต๊อบที่ปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ทั้งลำทำเสาปรากฏว่าเสาเสาถูกฟันขาดกระท่อมพังหมดสองพี่น้องยืนหัวเราะชอบใจอยู่ตรงนั้นมีรอยแนวแดงๆที่ตัวแล้วก็หลังทั้งสองคนเต็มไปหมดแสดงถึงการถูกฟันทั้งคู่แต่ไม่เข้าไม้ไผ่ทั้งลำฟันยังขาดแต่ถูกคนถูกฟันกลับไม่เข้านี่มันเกิดความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นแล้วก็เลยร่ำลือไปในหมู่บ้านแล้วก็ตำบลใกล้เคียงสมัยก่อนนี้ถ้าได้ข่าวว่าใครหนังเหนียวจะต้องถูกลองของบ่อยจากนักเลงต่างถิ่นพอลองแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันก็มีกลายเป็นศัตรูกันไปจนตายก็มากแล้วสองพี่น้องก็คือลุงกับอาของคุณบุญช่วยนี่ออกจะเป็นคอสุราชอบดื่มไอ้น้ำพันอย่างนั้นก็เลยคอยจะมีเรื่องมีราวกันอยู่เป็นประจำอีกครั้งหนึ่งอาคนเล็กนี่ไปซื้อที่อยู่แถวแถวเกาะโพพนัสนิคมนั่นแหละแถวนั้นนักเลงเยอะเหมือนกันตอนที่อาไปอยู่ใหม่ๆก็ต้องไปทำความรู้จักกับพวกเขาทีนี้ลูกผู้ชายก็จะต้องกินเหล้าว่าอย่างนั้นเถอะตอนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรแต่พอกินได้ที่คุยข่มกันไปข่มกันมาบ้านก็บ้านเราเหล้าก็เหล้าเราพอเมาเละไม่รู้พูดอีท่าไหนเจ้าถิ่นไม่พอใจลุกขึ้นเตะอาคุณบุญช่วยอาก็ไม่ยอมคนเหมือนกันก็เลยสู้กันด้วยหมัดด้วยเท้าเจ้าถิ่นสู้ไม่ได้ควักปืนยิงออกมาหนึ่งนัดนะอากระเด็นตกใต้ถุนบ้านเลยเพราะนั่งกินเหล้ากันอยู่บนเรือนใต้ถุนสูงนะผู้หญิงนี่หวีดร้องเป็นลมก็มีเพราะสภาพเหตุการณ์ที่มองดูแล้วมันตายแน่คนยิงเองก็ตกตะลึงชะงักไปเหมือนกันสักระเดี๋ยวอาก็โงนเงียนลุกขึ้นมาที่ลุกไม่ได้ทีแรกก็เพราะจุกพอหายจุกก็รีบลุกขึ้นคว้าได้มีดได้หญ้าตรงนอกชานก็ตรงเข้าฟันคนยิงไปสองทีถูกกลางหลังเลือดไหลโกรกเลยพวกชาวบ้านมาช่วยกันแยกคู่ต่อสู้คนถูกฟันเขาไปแจ้งความเขาบอกว่าเมาแล้วทำร้ายร่างกายเขาอาก็ถูกจับแล้วให้การว่าทำไปเพราะป้องกันตัวเพราะถูกยิงก่อนตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีบาดแผลอาก็เปิดเสื้อให้ตำรวจดูรอยกระสุนปืนที่เหนือราวนมหน้าอกข้างซ้ายมีรอยแดงบุ๋มห่อเลือดตำรวจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีพอตอนหลังไปตกลงอะไรก็ไม่รู้คนบาดเจ็บก็ถอนแจ้งความแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมต่อมาก็ต้องเสียเงินเสียทองกันเรื่องถึงยุตินี่คือบทเรียนของคนไม่มีศีลมีสัตว์ก็ทำให้ต้องเดือดร้อนปู่บอกแล้วว่าเรื่องไสยศาสตร์ถ้าทำไม่ดีก็เข้าตัวให้มีอันเป็นไปคุณบุญช่วยบอกว่าคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นไม่เห็นมีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนแล้วจะโลภโมโทสันกันไปทำไมก็ไม่รู้พอมีกินมีใช้ก็พอแล้วเพราะสมบัติทั้งหลายเมื่อตายจะติดตัวไปด้วยแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ได้ถึงแม้จะทิ้งให้ลูกหลานบางครั้งลูกหลานยังต้องฆ่ากันตายเพราะไอ้มรดกเหล่านี้สิ่งสมมุติเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ในศีลในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังครับ